Septinum pozwala pozbyć się chrypki i suchego kaszlu. Tworzy powłokę hydrożelową, chroni, nawilża i koi podrażnione gardło. Septinum. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 16 listopada. Jak słyszeliśmy przed chwilą, minęła 17. Czas na serwis Trójki. Krzysztof Zyblewski. Do szpitala trafiło dwoje funkcjonariuszy, którzy zostali ranni podczas ataku migrantów na granicy. Wzrost zakażeń COVID-19 jest zgodny z przewidywaniami, podkreślają eksperci. Polską propozycją umowy w sprawie kopalni Turów zajmie się nowy czeski rząd. Troje funkcjonariuszy służb mundurowych zostało rannych w atakach migrantów na granicy z Białorusią. Dwoje z nich trafiło do szpitali, potwierdził rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaren. Ranna została funkcjonariuszka Straży Granicznej i funkcjonariusz policji. Dwie osoby zostały uderzone w głowę różnymi przedmiotami, które leciały w stronę polskich funkcjonariuszy. Ich tutaj była potrzebna hospitalizacja. Oni są w tej chwili pod opieką lekarzy. Trzecia osoba to ranny żołnierz. On ucierpiał mniej, został opatrzony, wrócił na pierwszą linię służby. Stanisław Żaren mówi, że ataki są coraz bardziej agresywne. Dodaje, że białoruskie służby wcześniej uzbrajają migrantów, którzy są w rejonie Kuźnicy. Wiemy, że na granicę z Polską Białorusini ściągają chociażby kostkę brukową, kamienie. To dzisiaj niestety te przedmioty latały w kierunku Polaków. To jest kolejny etap uzbrajania migrantów przez stronę białoruską. Migranci, którzy przed południem zaatakowali polskie służby, wrócili do swego wcześniejszego obozowiska pod nadzorem białoruskich służb, informuje Straż Graniczna. Z Polską solidaryzuje się NATO. Sekretarz Generalny Sojuszu zapewnił Warszawę o wsparciu w związku z kryzysem na granicy z Białorusią. NATO jest głęboko zaniepokojone wykorzystaniem przez reżim Aleksandra Łukaszenki migrantów w wojnie hybrydowej i narażaniem ich życia, powiedział Jens Stoltenberg tuż przed szczytem unijnych ministrów obrony. Ponad 16,5 tysiąca nowych przypadków koronawirusa, zmarły 282 osoby. To najnowszy bilans pandemii w Polsce. W porównaniu z ubiegłym tygodniem liczba nowych zakażeń COVID-19 wzrosła o ponad 20%. Specjalista chorób zakaźnych z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, profesor Ernest Kuchar, podkreśla, że wzrost zakażeń jest zgodny z przewidywaniami. I dopóki nie osiągniemy szczytu, to tak będzie to wyglądało. Codziennie będzie większa liczba zakażeń, aż osiągniemy, powiedzmy, ten punkt przełomowy, z którego zacznie spadać. Kiedy on będzie, to trudno powiedzieć. Ja mam nadzieję, że w ciągu najbliższych tygodni możemy się spierać, czy osiągniemy 20 czy 30 tysięcy zakażeń. Natomiast jeżeli chodzi o liczbę zgonów, no to proszę zwrócić uwagę, że ta liczba zgonów wynika z liczby zakażeń przed dwoma, trzema tygodniami, czyli ona i tak jest nieduża, ona będzie stale się zwiększała. Według prognoz przedstawionych przez resort zdrowia szczyt czwartej fali pandemii spodziewany jest na przełomie listopada i grudnia. Czechy nie przyjęły złożonej przez Polskę propozycji umowy w sprawie kopalni Turów. Projekt porozumienia będzie więc konsultowany z przedstawicielami nowego czeskiego rządu. Polsko-czeskie negocjacje trwają od czerwca. Rzeczniczka czeskiego resortu środowiska Petra Roubiczkowa przekazała Polskiemu Radiu, że złożona w miniony weekend propozycja strony polskiej nie jest możliwa do przyjęcia przez obecne kierownictwo resortów środowiska, spraw zagranicznych i kraju libereckiego. Z uwagi na sytuację polityczną i rząd w dymisji, propozycja będzie musiała zostać omówiona po stronie czeskiej z przedstawicielami partii tworzących koalicję i formujący się rząd. Dopiero potem Republika Czeska będzie mogła podjąć dalsze kroki, przekazała Roubiczkowa. Czeski resort środowiska nie poinformował, które z punktów proponowanego przez Polskę projektu są dla strony czeskiej niemożliwe do przyjęcia. Dotąd punktem spornym pomiędzy Pragą i Warszawą był okres wypowiedzenia umowy. Ewentualne podpisanie porozumienia ma doprowadzić do wycofania pozwu przeciwko Polsce, który Czesi złożyli w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga. Prezes Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski poinformował, że przyszły rok będzie przełomowy dla pomiarów oglądalności i słuchalności mediów w Polsce. Obecnie zajmują się tym rozmaite firmy. Na wyniki ich badań narzekają zarówno nadawcy, jak i reklamodawcy, ponieważ nad badaniami nie ma żadnej kontroli, powiedział na posiedzeniu Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu szef Krajowej Rady. Witold Kołodziejski przedstawił posłom informacje na temat realizacji programu Telemetria Polska. Do połowy roku będziemy mogli określać na bardzo dokładnych próbach, jak ta konsumpcja mediów w Polsce wygląda. I jeżeli nie będzie takiej determinacji ze strony rynku, żeby stworzyć taką jednak wspólną organizację, no to będziemy z poszczególnymi grupami, na przykład MOK-ami, albo z poszczególnymi nadawcami, albo reprodukcjami, już indywidualne rozmowy i umowy podpisywać. Wiceprzewodnicząca Komisji Kultury Joanna Lichocka z Prawa i Sprawiedliwości powiedziała, że badania zostały sprywatyzowane przez największe stacje komercyjne i im one służą przynajmniej na rynku radiowym. I jest to zupełnie wyabstrahowane od rzeczywistości, od tego, co rzeczywiście na tym rynku się dzieje, albo co dziać się mogłoby, gdyby te informacje były wiarygodne, te pomiary były wiarygodne. W posiedzeniu Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu wzięli udział przedstawiciele organizacji i instytucji zainteresowanych prowadzeniem badań telemetrycznych oraz ich biznesowym wykorzystaniem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To teraz posłuchajmy prognozy pogody. Wieczorem i nocą pochmurno, na Pomorzu Zachodnim również deszczowo, tylko na Podkarpaciu w miarę pogodnie. Polska na skraju wyżu z centrum nad Ukrainą. Pozostajemy w umiarkowanie ciepłym powietrzu napływającym z południowego wschodu. Uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, głównie na południu i wschodzie. A jutro na wschodzie oraz na południowym wschodzie w miarę pogodnie. W pozostałych regionach będzie się chmurzyć, a na zachodzie, północy i północnym zachodzie popada deszcz. Jutro na termometrach od 5 stopni na Suwalszczyźnie, 7-8 w centralnej części kraju. Najwyższa temperatura na Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku do plus 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Dwie dwójki i siedem trójek. Ważny temat pandemiczny. Wciąż ważny. Jestem dwukrotnie zaszczepiony, czekam na trzecią dawkę. Po sklepie chodzi matka, bo ona ma maseczkę, a jej syn o 20 lat, bez maseczki. Zwróciłem mu uwagę, popatrzał na mnie, zaśmiał się. W następnym sklepie zaś dziewczyna tak zrobiła. Ekspedientki też zwracają na to uwagę. Boli mnie to, bo ja za niedługo też zacznę chodzić bez maseczki, chociaż jestem dwa razy zaszczepiony i teraz czekam na trzecią dawkę. Powtórzę to, co mówiliśmy i co usłyszeliśmy od specjalistów w ubiegłym tygodniu. W jednej z audycji popołudniowych, że chorowanie teraz osób niezaszczepionych to chorowanie na własne życzenie, nie mówiąc gorzej i poważniej. O noszeniu maseczek, ale nie tylko, także o noszeniu odblasków. Dwie dwójki i siedem trójek. A propos odblasków, to jest po prostu coś niezbędnego, a już szczególnie w naszych mazurskich stronach, kiedy te drogi są ciemne, od godziny 16 do 6 rano, to jest dla kierowców, ten odblask jest czymś zbawiennym, a już szczególnie dla pieszego. I o odblaskach jeszcze powiemy przed 18. Zastanawiamy się, dlaczego nie nosimy odblasków. Przecież to właśnie teraz, o tej porze dnia i o tej porze roku, ten właściwy. Zachęcam do korespondencji zd3@polskieradio.pl 71335 2 dwójki 7 trójek. 8 minut po 17. They tried to make me go to rehab, I said no. I've been black, but when I come back, no, no, no, I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, just try to make me go to rehab, I won't go. Thank you. 11 minut po godzinie 17. Państwa głosy na trójkowej antenie. Dwie dwójki i siedem trójek. Jestem z pielęgniarzem z 35-letnim stażem. Mam córkę, jedna jest lekarzem, druga pielęgniarką. I tak po prostu myślimy, że ludzie zaczną się szczepić wtedy, kiedy zwłoki będą leżeć na ulicach. Codziennie kilkukrotnie o tym mówimy także w naszej audycji i w serwisach informacyjnych. No a te najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia, choćby za ostatnią minioną dobę, przypomnę i przytoczę te twarde dane. Ponad 16,5 tysiąca przypadków zakażenia koronawirusem zdiagnozowano w ciągu minionej doby. Z powodu COVID-19 zmarły 282 osoby, a zaszczepionych jest ponad 20 milionów Polaków. Niezmiennie przypominamy, szczepmy się, dezynfekcja, dystans i maseczka. To niezmiennie powtarzamy już od dobrych kilkunastu miesięcy. Państwa głosy? Zachęcam, dwie dwójki i siedem trójek. zd3@polskieradio.pl. Ten adres przyda się za chwilę także w innej sprawie. Jeszcze numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych 71335. A mówię o adresie, bo ci wszyscy, którzy chcieliby być tu przy Myśliwieckiej, zobaczyć, posłuchać na żywo, jak brzmi nowa płyta Bartka Teryło, a już teraz mogą zacząć pisać. A ja poinformuję, że w najbliższą niedzielę o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, także na antenie Trójki, koncert promujący najnowszy album Bartka Teryło. Mamy zaproszenie na ten koncert. Proszę pisać zd3@polskieradio.pl. Hasłem niech będzie imię artysty. Bartek. Oto jego nowe nagranie. Nowy dzień, znów głuche ślady. Mijam tłum, nie widząc twarzy, tylko sterty gazet, reklamy marzeń. Sam od kilku stacji milczę. Wpuszczam wiatr, zagłuszam ciszę. Ten sam wciąż bilet mam, jak posąg ze szkła, roztrzaskany w walce. Upadam bez szans, wariuję i tańczę, jak posąg ze szkła w ostatniej walce. Upadam bez szans, jak posąg ze szkła, jak posąg ze szkła. Nowy dzień, dziś milkną ślady. Mijam tłum, nie widząc twarzy, tylko sterty gazet, reklamy marzeń. Wracam między dniem i świtem. Choćbym chciał, ta noc nie zniknie. Odpuszczam, milknę, ta noc nie zniknie, bo ja biegnę wam oku, myśląc, że znam drogę, choć długą mi słony smak. Na koniec cel mój widzę, cel mój widzę. Odkrywam karty powoli sam, wierząc, że mogę przychytrzyć czas. Na koniec szum mnie milknie, jak posąg ze szkła, roztrzaskany w walce. Upadam bez szans, wariuję i tańczę, jak posąg ze szkła w ostatniej walce. Upadam bez szans, jak posąg ze szkła, jak posąg ze szkła, roztrzaskany w walce. Upadam bez szans, wariuję i tańczę, jak posąg ze szkła w ostatniej walce. Upadam bez szans, jak posąg ze szkła, jak posąg ze szkła. to już w najbliższą niedzielę koncert promujący debiutanckie wydawnictwo Bartka Deryło. Dziś, kto nie może się doczekać niedzieli, to jeszcze dziś może zobaczyć w mediach społecznościowych Trójki. Tam można zobaczyć, usłyszeć akustyczne wykonanie utworu Burza, specjalnie dla Państwa, specjalnie dla słuchaczy Trójki. Ta premiera debiutanckiego albumu Bartka Latawce w najbliższy piątek, ale wcześniej w czwartek w południe w programie Nasza Tonacja z Bartkiem przedpremierowo będzie można odsłuchać albumu właśnie specjalnie dla Państwa. Przypomnę tylko, że Bartek Deryło jest laureatem Nagrody Trójki dla najlepszego debiutanta na 58. festiwalu w Opolu, a tak brzmi jego najnowszy utwór zatytułowany Świt. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, gdy za oknami już ciemno, 18,5 minuty po 17, czas na ważne sprawy europejskie. Sylwia Zadrożna. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. Odporność unijnych banków na ewentualne wstrząsy gospodarcze ma być wzmocniona, a one same lepiej przygotowane na przyszłość. Komisja Europejska zaproponowała pakiet bankowy, którym teraz zajmą się Parlament Europejski i Rada. O szczegółach z Brukseli Beata Płomecka. Dzięki nowym regulacjom banki w Unii mają stać się bardziej odporne na potencjalne wstrząsy gospodarcze, a jednocześnie przyczynić się do odbudowy Europy po pandemii i transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu. Założenia przedstawił wiceszef Komisji Europejskiej, odpowiedzialny za sprawy gospodarcze Valdis Dombrovskis. Silny i stabilny sektor bankowy jest potrzebny Europie, by mógł on kredytować gospodarkę w miarę wychodzenia z pandemii. Podczas tego kryzysu europejskie banki nie są częścią problemu, one są częścią rozwiązania. Chcemy, żeby były silne, nowoczesne, stabilne i konkurencyjne. Propozycje mają m.in. zagwarantować, że wewnętrzne modele stosowane przez banki do obliczania ich wymogów kapitałowych nie będą skutkowały niedoszacowaniem ryzyka, dzięki czemu kapitał wymagany do jego pokrycia będzie na wystarczającym poziomie. To z kolei ułatwi porównywanie współczynników kapitałowych między bankami, co ma przywrócić stabilność całego sektora. Banki mają być też zobowiązane do systematycznego identyfikowania i ujawniania ryzyka środowiskowego, społecznego i z zakresu ładu korporacyjnego. Co w takim razie pakiet bankowy oznacza dla samych instytucji finansowych? O tym Piotr Bodył-Szymala z Monitora Prawa Bankowego. Wzrost kapitałów własnych banków europejskich do 2030 roku mniej więcej o 9 punktów procentowych, ale do 2025 tylko 3. W związku z tym to jest dosyć powolny proces. Oczywiście można to zrobić bardzo, bardzo łagodnie czy mniej łagodnie. Na koniec drogi jednak jak muszą wzrosnąć te kapitały, to znaczy, że instytucje finansowe muszą uzbierać ten kapitał, a to oznacza, że na inne cele mają tych pieniędzy mniej. W wymiarze formalnym to są zmiany dyrektyw w sprawie wymogów kapitałowych unijnych i rozporządzeń w sprawie wymogów kapitałowych. Wreszcie to jest też zmiana regulacji dotyczącej restrukturyzacji uporządkowanej likwidacji instytucji finansowej, bo pamiętajmy, w Europie obowiązuje zasada gwarantowania depozytów do poziomu gwarantowanego. Tak na dobrą sprawę wszyscy składamy się na bezpieczeństwo i na wypłacalność każdego z banków w ramach tego systemu. A poziom gwarantowanych depozytów w Unii Europejskiej to 100 tysięcy euro w danym banku. W pakiecie przygotowanym przez Komisję Europejską zwiększa się też wkład banków w transformację ekologiczną. Tutaj z kolei trzeba poczekać, co zrobi Europejski Nadzór Bankowy, EBA, ponieważ komisja niby wprowadza regulacje, ale tak na dobrą sprawę w bardzo sporym zakresie oddaje te kompetencje w ręce nadzoru europejskiego. Należy się spodziewać, że te rozstrzygnięcia mogą mieć dużo bardziej praktyczny wpływ na poszczególne branże niż takie generalne o parę punktów procentowych zwiększanie funduszy własnych. Bo jak dodaje Jakub Rybacki z Polskiego Instytutu Ekonomicznego, w wyniku transformacji ekologicznej finansowanie mogą stracić niektóre branże. Banki będą w mniejszym stopniu mogły na przykład finansować przemysł ciężki, firmy górnicze wydobywające węgiel. I klientom banków detalicznych coraz częściej będzie proponowane zamiast lokaty zakupienie takich obligacji długoterminowej, zapewne będzie miała na trochę większe oprocentowanie niż rachunek bankowy. A to dlatego, że banki będą musiały szukać równowagi pomiędzy długoletnimi kredytami hipotecznymi i krótkimi lokatami bankowymi. Na koniec spójrzmy, jak dziś prezentuje się odporność banków europejskich. Jest to bardzo zróżnicowane. Z jednej strony mamy banki włoskie, greckie, hiszpańskie i portugalskie i no tutaj te ryzyko jest dość znaczące. Mamy problem z niespłacanym zadłużeniem. W Grecji no to niespłacane zadłużenie to sięga ponad 10% portfela. No, mamy też problem z niską rentownością banków w wyniku tego, że te stopy procentowe są przez wiele lat w strefie euro w zasadzie zerowe. To także sięga nawet tych banków niemieckich czy francuskich. No, na pewno mamy też część krajów, gdzie działalność regulatorów jest słabsza. Na przykład ostatnio dużo słyszeliśmy o kryzysach bankowych związanych z Łotwą i przepływami pieniędzy z Rosji czy z Cyprem, podobne historie. Pewnie tutaj jest sporo do poprawy. W pakiecie bankowym uregulowano też kwestię zakładania w Unii Europejskiej oddziałów banków z krajów trzecich. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. A rękę na pulsie ważnych spraw europejskich trzyma dziś Sylwia Zadrożna. Bardzo dziękujemy. 24 minuty po godzinie 17. Już za chwilę u nas sport i prognoza pogody. Nie jestem winien, nikt mi nie dłuże. Tak po trochu dogorywa. Trochę do tyłu ciągnie mój wózek. Trochę do przodu go czasem pcha. Inni grają moim losem. Ja milczę jak pies. Jeszcze chwila, jeszcze trochę i zapomnę cię. I znowu siedzę. Jak sobie z tym radę dać? Jedno co pewne, jak zgrany refren, że rano znowu będzie kac. Inni grają moim losem, ja milczę jak pies. Jeszcze chwila, jeszcze trochę i zapomnisz mnie. Sądzie, zanim wszystkich pożegnam, duszą i ciałem kiedyś kochałem, dziś bez tego umieram. Inni grają moim losem, ja milczę jak pies. Jeszcze chwila, jeszcze trochę i zapomnisz mnie. Thank you.

Dobry początek polskich załóg po pierwszym dniu odbywających się w Omanie żeglarskich mistrzostw świata w olimpijskiej klasie 49er. Trzy polskie załogi plasują się w czołowej dziesiątce. Najwyżej na szóstym miejscu są Łukasz Przybytek i Paweł Kołodziński. Prowadzą Brytyjczycy Jack Hawkins i Chris Thomas. Mistrzostwa potrwają do niedzieli i jak większość regat po igrzyskach rozgrywane są w skromniejszej obsadzie. W klasie 49er ściga się 36 załóg z 21 państw. Na starcie zabrakło medalistów z Tokio. A kolejny sport w trójce kilka minut po 19. Nocą pochmurno, na Pomorzu Zachodnim także deszczowo, jedynie na Podkarpaciu w miarę pogodnie. No i nocą na termometrach uważajmy na przygruntowe przymrozki na Pogórzu i na wschodzie minus 4, minus 2 stopnie. Najwyższa temperatura nad morzem, tam piątka z plusem. Rano uważajmy też na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, głównie na południu i wschodzie. Jutro w ciągu dnia na południowym wschodzie oraz na wschodzie kraju w miarę pogodnie, poza tym będzie się chmurzyć, a na zachodzie, północy i północnym zachodzie może padać deszcz. Wiatr słaby, umiarkowany, jutro w górach dość silny, nad morzem porywisty. Od 5 stopni na Suwalszczyźnie, 8 w centrum, do 10 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. W sprawie odblasków. Głosy wprost zza kółka. Dwie dwójki i 7 trójek. Ja jestem kierowcą i powiem szczerze, wielokrotnie miałem przypadki, tak jak chyba większość, że mało na kogoś w nocy nie najechałem w jakieś przejście słabo oświetlone. Także to trzeba by rzeczywiście prawnie jakoś, żeby na przykład ciuchy zimowe były po prostu posadzone pod blaski. Jest tego coraz więcej, ale jednak się zdarza, że jednak się pojawiają takie czarne duchy na ulicach, więc trzeba to rozwiązać. No właśnie, Państwa pomysły, jak rozwiązać ten problem. A więcej o odblaskach. Bardzo dobrze Pan trafił. Powiemy już za chwilę. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know. About you now. And all the roads that lead you there were winding, and all the lights that light the way are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. I said maybe. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Za 22 minuty 18. Zatrważające dane, szczególnie dotyczące jesieni na polskich drogach, bowiem najwięcej pieszych ginie w Polsce od października do końca lutego i prawie zawsze są to ci, którzy nie noszą odblasków. Tylko w tym roku doszło do 180 wypadków z udziałem pieszych w obszarze niezabudowanym, w których zginęło 87 osób. Wszystkie nie miały odblasków. W tym czasie doszło tylko do 3 śmiertelnych wypadków z udziałem pieszych, którzy mieli na sobie elementy odblaskowe. Mówimy tylko, ale to i tak o 3 za dużo. Ale odblask odblaskowi nierówny. Jakie są rodzaje odblasków i na co zwracać uwagę, wyposażając się w te elementy? To sprawdzała nasza reporterka Izabela Kosteszyn. Odblaski dzielimy na twarde i miękkie. Ich wybór jest ogromny. Od odzieży z elementami odblaskowymi, zawieszek, opasek, maskotek, naklejek, po produkty LED-owe w formie na przykład nakładki na buty czy sznurówek, tłumaczy Magdalena Kwasowska z firmy produkującej odblaski z certyfikowanej folii. Nie musi to być nudny gadżet, a wręcz przeciwnie. Odblask może być modnym dopełnieniem stylizacji. Klasyczne kamizelki możemy zastąpić odblaskowymi szalkami. Zwykłą opaskę na opaskę z LED-ami. Klasyczną bawełnianą torbę na zakupy zastąpmy torbą wykonaną w całości z tkaniny odblaskowej. Jednak chociaż popularność noszenia odblasków rośnie, wciąż niewielu Polaków ozdabia nimi swój ubiór. Tłumaczenia są różne. Porusza się pan pieszo. Czy ma pan jakiś odblask? Tak, mam, w oczach. Pani widzę, porusza się pieszo. Ma pani jakieś elementy odblaskowe? Nie, bo mi zginęły. Dzieci sobie chyba małe pożyczyły. Nie no, a nie chodzę po nocy. A w dzień, w czasie takiej szarówki też pieszy jest bardziej widoczny. Ja się poruszam tylko do obiadu. Później nie wychodzę. Porusza się pani pieszo. Czy nosi pani odblaski? Nie. Dlaczego? Jest pani ubrana w czarną kurtkę, czarną torebkę i czarną czapkę. No tak. Po prostu może człowiek tak nie jest taki przezorny, nie myśli, nie wiem, zaganiany. Jakoś nie zwróciłam na to uwagi, tak szczerze mówiąc. Kierowcy przyznają, pieszy ubrany w ciemnych kolorach jest dla nich w czasie jesiennej szarówki praktycznie niewidoczny. Bo jest odblasków, to pieszego nie widać w ogóle. W ogóle nie widać. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym, piesi, którzy poruszają się po drodze po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym, mają obowiązek używania elementów odblaskowych. Odblaski mają ogromne znaczenie, bo dzięki nim kierowca może dostrzec pieszego już z odległości 200 metrów, tłumaczy rzecznik prasowy Komendy Głównej Policji Mariusz Ciarka. A więc jest to realna odległość, która pozwoli na reakcję kierowcy, który może tego pieszego ominąć, a jeżeli jest taka potrzeba, również zatrzymać się. Prawo nie reguluje, z czego powinien być wykonany odblask. Jednak w kwestii widoczności ma to ogromne znaczenie. Głównym elementem odblasków jest folia, która odbija światło reflektorów. Ważne, aby była ona certyfikowana. Od tego zależy, czy odblask faktycznie odbija światło, tłumaczy Magdalena Kwasowska z firmy produkującej odblaski. Na rynku polskim górują odblaski rozdawane na przykład podczas promocji firmy, urzędów czy wszelkiego rodzaju eventów, które są gadżetami reklamowymi, a nie środkami ochrony osobistej. Bardzo istotna jest edukacja osób odpowiedzialnych za zamówienia tego typu produktów. Zazwyczaj przy wyborze głównym wyznacznikiem jest cena. Są to odblaski wykonane z ekonomicznej chińskiej folii, która nie posiada certyfikatu. A co za tym idzie, pieszy, który korzysta z takiego odblasku, jest widoczny dla kierującego z około 30, a nie 300 metrów, jak w przypadku odblasków certyfikowanych. Jak tłumaczy Magdalena Kwasowska, dla widoczności nie ilość, ale jakość i sposób rozmieszczenia odblasków ma większe znaczenie. Najważniejsze jest, żeby byli widoczni z każdej strony. W przypadku pieszego idealnym rozwiązaniem jest założenie opasek na wysokości nadgarstków i kostek. Dołączenie do tego na przykład czapki z odblaskowym nadrukiem jest świetnym uzupełnieniem całości. Rowerzysta poza wspomnianymi opaskami może również nałożyć na przykład odblaskowe szelki. Poza tym może on wyposażyć nie tylko siebie, ale też swój rower. Na przykład poprzez naklejki odblaskowe czy specjalne nakładki na szprychy. Idealną wręcz sytuacją jest dołączenie do klasycznych odblasków wykonanych z folii odblasków LED-owych, które jeszcze bardziej przyciągają uwagę kierowcy. Ale nie tylko piesi czy rowerzyści powinni mieć odblaski. Kamizelki odblaskowe powinien mieć też każdy kierowca, uważa specjalista medycyny ratunkowej, instruktor ratownictwa drogowego dr Adam Maciej Pietrzak. We Francji obowiązuje zasada, że ile masz w dowodzie rejestracyjnym miejsc w pojeździe, wszędzie, tyle masz przygotowanych kamizelek odblaskowych. Serdecznie polecam to również w warunkach polskich, choć kamizelka nie jest obowiązkowa. Tu też polecam coś, co ma na tyle wydatne odblaski, że nas widać, a nie jest jakąś iluzoryczną szmatką, prawda, kupioną za złoty 40. Na widok takich kamizelek odblaskowych na drodze kierowcy odruchowo naciskają hamulec, myśląc, że to policja. A policjanci doradzają, byśmy nosili elementy odblaskowe nie tylko w terenie niezabudowanym, także w miastach. No naprawdę, nie ma się czego wstydzić. Państwa głosy w sprawie odblasków właśnie teraz, podczas jesieni, gdy za oknami ciemno, no i miejscami także pochmurno, deszczowo, słaba widoczność. Wieczorem nad ranem pojawiają się mgły. 2 dwójki i 7 trójek. W moim odczuciu i moje rozwiązanie jest następujące, żeby właśnie producenci garderoby jesienno-zimowej z automatu wszywali na rękawy sprzedawanych swoich ciuchów, jak tutaj kolega określił, mój przedmówca, w sklepach z takimi odblaskami, bo przecież do ludzi nie dociera, że trzeba taki odblask założyć, tak samo jak nie dociera, że idź się człowieku zaszczep, jak chcesz żyć i daj żyć innym. zd@polskieradio.pl, adres mailowy, numer telefonu 2 dwójki i same trójki, także numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych, SMS 71335. 12 minut pozostało do godziny 18. Na każdym zebraniu jest taka sytuacja, że ktoś musi zacząć pierwszy, więc może ja zacznę wywołując idealnego przechodnia do tablicy. Jechałem teraz dopiero co pod miastem i widziałem człowieka ubranego w kamizelkę odblaskową z latarką, trzymał jedną w ręku, to jeszcze miał drugą czołową i jeszcze miał takie małe opaski odblaskowe na nogawkach pozawieszane. Po prostu to idealny człowiek, miałem ochotę się zatrzymać i go uściskać. I może wypytać, dlaczego właśnie w ten sposób jest ubrany. Podejrzewam, że no, to odpowiedź byłaby banalna. Dlaczego dba o siebie? No właśnie, bo dba o siebie, ale my zastanawiamy się i pytamy także, dlaczego nie nosimy odblasków, bo jak słyszymy, to plaga na polskich drogach poza terenem zabudowanym. Ale nie tylko. Dwie dwójki i siedem trójek także w sprawie sytuacji napiętej, sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. Jak to jest wreszcie, że naszych żołnierzy biją, kamieniami obrzucają? To jest tak, jak w szkole, co my się uczyli. Nam strzelać nie kazano, wstąpiłem na działo. No i naszych tuko, a my nic nie możemy zrobić. Ja nie rozumiem tego wszystkiego. To jak to, nas mają wyzabijać, a my im nic nie możemy zrobić? Możemy, bo w planach jest użycie artykułu 4 NATO i o tym powiemy za chwilę. Za 8 minut 18. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki. Polska wciąż rozważa uruchomienie w związku z kryzysem na granicy białorusko-polskiej artykułu 4 Traktatu Północnoatlantyckiego. Dotyczy on zwołania specjalnych konsultacji sojuszniczych w ramach NATO. Polskę poparły już Litwa i Łotwa. O szczegółach Michał Strzałkowski. Sytuacja na granicy białorusko-polskiej to w ocenie polskich, litewskich czy łotewskich władz atak hybrydowy ze strony reżimu Aleksandra Łukaszenki, wspieranego przez władze Rosji. Podobne stanowisko prezentują też Unia Europejska czy Wielka Brytania, a poparcie dla Warszawy czy Wilno ogłaszało już kilkakrotnie także Stany Zjednoczone. Polska rozważa jednak pójście dalej i poproszenie wszystkich współdziałających w ramach NATO sojuszników o pilne konsultacje. Taką możliwość przewiduje artykuł 4 Traktatu Północnoatlantyckiego. Skorzystanie z niego było jednym z tematów dzisiejszej narady w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego z udziałem prezydenta, premiera i części ministrów, poinformował szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch. W sprawie artykułu 4 trwają cały czas rozmowy z naszymi sojusznikami. Jest to pewna opcja, która jest absolutnie cały czas na stole. W momencie, kiedy przyjdzie czas na uruchomienie artykułu 4, no to ten artykuł 4 oczywiście może zostać uruchomiony. Najważniejsze są w tym momencie bezpośrednio rozmowy z naszymi sojusznikami, które trwają. Na razie w sprawie uruchomienia artykułu 4 Polskę oficjalnie poparły Litwa i Łotwa, które także odczuwają presję migracyjną stosowaną przez reżim Aleksandra Łukaszenki, aby wymusić ustępstwa Zachodu, choćby w kwestii kolejnych unijnych sankcji. Wilno wydaje się być obecnie nawet jeszcze bardziej niż Warszawa zdecydowane, aby oficjalnie skorzystać z zapisów artykułu 4. Jak wyjaśnia dr Wojciech Lorenc z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, nie ma w zasadzie jasno określonych ram dotyczących sytuacji, w których ten artykuł mógłby być przywoływany. To jest artykuł, który umożliwia zwołanie konsultacji państwu, które czuje się poważnie zagrożone, ale nie jest to jeszcze sytuacja, która zasługuje na odwołanie się do artykułu 5, czyli sytuacja, w której mamy otwartą wojnę, otwartą agresję zbrojną, która nie budzi żadnych wątpliwości. Ale właśnie przez samo odwołanie się do tego artykułu, przez zwołanie do konsultacji wysyła się bardzo mocny sygnał polityczny, że sytuacja jest groźna, decydujemy się na wykorzystanie tego mechanizmu. Dr Lorenc wyjaśnia, że utartym zwyczajem jest w NATO to, że po uruchomieniu artykułu 4 sojusznicy udzielają danemu państwu skoordynowanego wsparcia. Normalnie jakbyśmy takie wsparcie uzyskali bilateralnie, tak jak właśnie Brytyjczycy wysyłali tych inżynierów na naszą granicę, to moglibyśmy takie wsparcie otrzymać od kilku państw na zasadzie bilateralnej. Tutaj byśmy dostali to wsparcie poprzez kanały sojuszu, więc idzie ten o wiele mocniejszy sygnał, że cały sojusz, nawet jeśli nie wszystkie państwa, ale jednak pod szyldem sojuszu to wsparcie jest udzielane. No i później kolejne kroki mogłyby za tym wsparciem też jeszcze pójść. Do tej pory w historii istniejącego od 72 lat NATO na artykuł 4 powoływano się 6-krotnie. Pierwszy raz zrobiła to jednak dopiero w 2003 roku Turcja, gdy za zagrożenie uznała wojnę w sąsiadującym z nią Iraku. Jako druga w historii zrobiła to Polska w 2014 roku w związku z agresją Rosji na Ukrainę. Turcja zresztą powoływała się na artykuł 4 jeszcze 4 razy, głównie w związku z wojną w Syrii, a także w związku z zamachami terrorystycznymi na jej terytorium. Nie zdecydowała się na to, choć to rozważała Francja, po zamachach terrorystycznych w Paryżu w 2015 roku. Na razie w związku z kryzysem migracyjnym oficjalnego wsparcia udzieliła Polsce kwatera główna NATO. Dziś sekretarz generalny sojuszu Jens Stoltenberg powtórzył to przed spotkaniem z ministrami obrony państw Unii Europejskiej w Brukseli. Jesteśmy głęboko zaniepokojeni tym, jak reżim Łukaszenki wykorzystuje migrantów jako broń w swoich działaniach hybrydowych przeciw Polsce czy Litwie. To jest instrumentalizacja ludzkiego cierpienia w walce z naszymi sojusznikami, którzy są dotknięci tą sytuacją. Szef NATO ostrzegł też Rosję przed koncentracją wojsk przy granicy z Ukrainą, zaapelował o powstrzymanie się od prowokacyjnych i agresywnych zachowań oraz wezwał do zmniejszenia napięcia. Relacjonował Michał Strałkowski, a tymczasem sejmowa komisja rozpoczęła pracę nad pilnym projektem nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwowej i o tym powiemy w serwisie informacyjnym już za 4 minuty o 18:00. A do tego czasu pięknie, delikatnie, jakbyśmy to już gdzieś kiedyś słyszeli. Katy Perry. There's nothing you can do that can't be done. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that cannot be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. It's easy. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love. Love is all you need. Thank you.